Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Тадэвуш здагадаўся, што па часе прыбыў на збор. Аблава пачалася. Двухстволку ўзяў і стаў, вунь там на стойках стральцы замерлі, тут адзін, там двойка, усе напружаны, насы паветры, але каб шорах вымавілі нетры. Магільнае маўчанне, толькі пошум выносных соснаў, ды ў гушчары пошуку вішных выжлаў і звяглівай лайкі. Сабакі, нібы ў сінім моры чайкі, нырцуюць у глыбінь лясную звыкла. Гайня то з'явіцца, то раптам знікла. На войскім позіркі, як знак пытальнік, што ж скажа ім стары военачальнік, а той прыпаў к зямлі, каб чуткім вухам пачуць адпушчы ўсё, што зычна глуха, шуміць, трашчыць, скавыча і мармыча, такі ўжо даўні вопыт паляўнічы, і як радня па доктаравых дзеях стараецца ўгадаць, што ёсць надзея на ўратаванне блізкага, так кожны з лаўцоў гадае, што ж ён, пан вяльможны, ім прыгаворыць. Войскі неўзабаве гукнуў: «Ёсць, ёсць! Ну, значыць, быць аблаве!» Яму зямля шапнула ў вуха ўпотай: «Ваш касалапы тут!» І толькі потым стральцы пераканаліся па рэку каля адзін, другі сабакі брэкам весць падалі ўзнят, а ўслед за ёю і якатанне ўсёю іх гайнёю, сабачы галас на мядзведжым гоне. Не зблыты ж іх брэхам у пагоні за лісам або зайцам. Там, як хочуць, нібы з лянотай, хочуць і не хочуць, а тут на поўны голас якатанне: «Не ўпусцім да сканчэння палявання!» І раптам брэх зрадзеў, як папярхнуўся. Тут не маруць. Звер пэўна грызнуўся, а мой у наступ рушыў у атаку. Камячачы і клычачы сабаку, які ў бярлог са зверам уварваўся і ўсеў, амаль верхом перастараўся. Чуваць і енк з гушчарніку, хто знае, магчыма, той смельчак ужо канае. Як тетіва нацягнутая ў луку, напяліся стралкі і ў кожным гуку распазнаюць, дзе што. Пры гэтым пільна ўглядаюцца ў гушчар, народ цывільны не прызнае загадаў, бо не кожны ўсвядоміць змог, што можна, што не можна, і вытрымкі асобным не ставала, бягуць на крык і енк куды папала. Ніхто з іх не дадумаўся цвяроза, што азначала войскага пагроза, ні кроку ў бок стаяць, як укапаным. Крый бог, то сыдзе я з такім васпанам, хай будзе шляхціцам або халопам, распраўлюся арапнікам. Біч з хлопам прыстрашка, кій, а кія з іх не бачыў яшчэ ніхто. Пачулі енк сабачы, панесліся гурмой, і ўжо з двух стволак бабахаюць, як можна. Без дазволу у пушчы гвалтаўня ж вушы рэжа, і раптам роў, страшэнны роў мядзведжы, усё заглушыў. У ім аднагалоса трывога, боль і страх, усё злілося, і толькі ў перападах енку, стрэлаў ледзь чуеш, Недзе брэшуць прысмірэла сабакі, а здалёку дасканала зайграў сурнач у рог. Таго сігнала чакалі ўсе. На баявым узводзе куркі ў стральцоў, а можа пры нагодзе якраз к табе ён вымкнецца касматы. Трывожна, аж душа, здаецца, ў пяты схавалася, хоць тут вакол паляны яшчэ ўсё сумятня непаслухмяных стральцоў, што кінулі свае пастоі. Зноў крык да коры войскага за тое, што гоманам загоншчыкі галганы паднялі звера з лешкі надта рана. А тут яшчэ прыспелі сабакі, ўсю раптоўнасць лабавой атакі пусцілі. Ён мядзведзь чуццём звярыным змікіціў. Тут ратунак азярына па-за лужком, бо там чуваць зацішна. І ў тым напрамку гайсануў увішна, а там якраз пасты і пуставалі. І свой пастой з усіх яшчэ трымалі граф, войскі ды Тадэуш, а з панамі было 2-3 загоншчыкі з ражнамі. «У гушчары!» – азваўся ён хаджалы, замармытаў, пабег і затрашчала ламачча. Вунь нібы маланка з хмары, ён мільгануў, як прывід у кашмары, вялізны, гнедай масці, кіжлаваты і дужы, тулава, мол, 2 абхваты. Вось на прагалак выскачыў і ў момант адчуў, там паляўнічай свой гоман прыцішылі, што трэба бараніцца, дзе бой навязваюць, там буду біцца. Стаў дуба заграбастаў па тарчаку і з ёю сукаватай у атаку. Перш на загоншчыкаў адчайна рыну, падбег да сухастойнай асіны, з карэннем вырваў, размахнуў і з хакам пусціў у паляўнічага з сабакам. Дубок стаяў паводдаль каранасты, зламаў, схапіўшы ў поперак, і ў наступ на графа і Тадэуша, якія, нягледзячы на рукі трапяткія ў звера, дулы настаўлялі ў пары, як 2 грамаадводы ў дождж у хмары. Не да разваг было, адначасова куркі спусцілі, грымнуў стрэл, дуброва аж скаланулася. Мядзведзь, не ўпаўшы, адскочыў і зароў, як быццам даўшы ім зразумець, прамазалі знянацку. Не выкрутка, цяпер па панібрацку не абысціся з гэтакім канішчам, падумалі, надзея на ражнішча. Абодва заражон адным памкненнем хапаюцца і нейкае імгненне бязладна тузаюцца, як на згубу. А звер ашчэрыўся і, стаўшы дуба, ужо над імі лапай кіпцюрастай нацэліўся, махне, і ўміг з віхрастай чупрыны хлыне кроў. Яны наўцёкі, як дужы бег Тадэуш, скокі, скокі туды, дзе лес радзейшы, дзе вартуюць загоншчыкі, магчыма, уратуюць. Граф бег узбоч, Тадэушу здалося, што звер яго дагнаў і клок валосся з патыліцы ўварваў. На шчасце з лесу туды прыспелі рэгент і асэсар, бег і гервас, і на бягу стараўся прыцэліцца, і дзе ён толькі браўся, ксёндз робак шугануў з кустоў без зброі, якім здалося там, і тыя трое бабахнулі. Аж рокатам па лесе разлёгся пошчак, быццам з-пад нябесця пярун ударыў, хакнуў звер ад болю, падскочыў, захістаўся і паволі асоўваўся надол. Сваёю тушай ён графа да камля кала калушы прыціснуў так, што той не зварухнецца. Адчуў, абмяк звяруга і, здаецца, даходзіць. Раптам зноў без дай прычыны напружыўся ўставаць, але страпчына са спраўнікам ураз за горла сцялі, і ў звера шыі прагна кроў хлябталі. Здабыча ёсць, і панства гэта знала. Усе чакалі войскага сігнала, і ён паміж лаўцоў, стаяўшы ў крузе, уздрыгнуў, рукою правай пры папрузе скапіў інкруставаны буйваліны вялікі рог, дыхнуў, і з гордай мінай прыклаў да вуснаў пепік. Тут жа з рога гімн трыумфальны хлынуў. Перамога! І ён нарастаў, лунаючы ў паветры, як ветер працінаў лясныя нетры, па верхавінах хвалі разлягаўся і ў далячынях рэхам аддаваўся. Стралкі замерлі і ў зачараванні лавілі слыхам і само іх ранне і ўсю гармонію яго раскатаў. Стары сваё майстэрства зукавата хацеў яшчэ раз паказаць зялёным лаўцам. Маўляў, калісьці маладзёнам я хвалены стралок і грой на розе трубіў лаўцам аб поўнай перамозе, ды так, што пошчак разлягаўся ў пушчы. І векавыя дрэвы самай гушчы сасонніку імшары згіблай тванню слухаўшыся стойвалі дыханне. Здавалася, што гэта ігранне музычная карціна палявання. Яна ў сабе змяшчала адмыслова кароткую гісторыю ўсіх ловаў у трох этапах у любой дуброве: тон рэзкі, звонкі, быць напагатове, пасля працяглы енк пазнае ўсякі, што звер пабег і ўзялі троп сабакі, тон трэці, як сінкоп ці стуку дзверы, знай, гэта стрэлы наўздагон па зверу. Ігру спыніў, але ў стралкоў гудзела мелодыя ў вушах. Даль рэхам пела, зноў затрубіў, і рог нібы змяняўся. Пры вуснах войскага ён то змяншаўся, то большаў і даўжэй быў воўка шыя, калі ў мароз ён сумна ў полі вые. Воўк і мядзведзь, выццё і роў звярыны, а ўслед сіпата хрыплы рык зубрыны ў лясах літоўскіх. І былі ў іх ранні шум ветру свіст і буры завыванне. Ігру спыніў, але ў стралкоў гудзела мелодыя ў вушах. Даль рэхам пела, і ў пушчы кроны быццам з рук у рукі кацілі гул дуб дубу, букам букі. Спеў паўтарыўся, зноў іграў маэстры, ды так, што з рога грымнуў хор аркестра. І ў ім, змяшаўшыся, яшчэ гучалі шум лесу, роў звярыны, крык адчаю, стральба і скогат пакусаных гончых, нібы фінальны гімн. Ён ім закончыў ігру, і, пракаціўшыся па лесе, той гімн, здалося, рваўся ў паднябессе. Ігру спыніў, але ў стралкоў гудзела мелодыя ў вушах, даль рэхам пела, здавалася ў лесе, што не дрэва, той ражок у кроне з дзіўным спевам. І спевы гэтыя з бязмежжа бору зліваюцца ў адным магутным хоры. Усё шырэй, як хвалі, вал за валам, адкочвалася рэха і змаўкала, адчуўшы ў небе поўную знямогу. Пан войскі быццам, дзякуючы Богу, пагладзіў інструмент і ў нейкай скрусе ўпусціў з рукі гайдацца на папрузе, склаў рукі на крыж і яшчэ чырвоны з аблічча недзе ўверсе слухаў тоны сваёй ігры, што ўдалечы згасалі, і раптам зблізку хлынулі, як хвалі, гул воплескаў, віваты з усёй сілы, аж лес дрыжаў, не то што ліст асіны. Аблава скончана, і гамана сціхала, увагу ўсіх лаўцоў нарэшце прыкавала сама здабыча. Воддаль чорна-бурай тушай ляжаў на бруху пад старой калакалушай мядзведзь і час ад часу пашавельваў лапай. Ён быў яшчэ жывы, хапаў крывавай зяпай распоразу паветра, склаў пад мордай лапы крыж на крыж, і на іх струменьчыкамі з храпы аж булькатала кроў і на траву сцякала. Страпчына з спраўнікам, як п'яўкі да адвалу, ўжо насмакталіся, але ўсё суць прутамі ім пашчы разнялі, а шыйнікі дратамі шчапілі змычкай, цюкнулі, прыпужнулі. Пасля мядзведзя на хрыбет перавярнулі ў надзеі, што жывучы так хутчэй сканае, і зноў віваты, як іх неба паглынае. Асэсар стрэльбу гладзячы, нібы жывую, пахвальваў: ведаеш, за што цябе шаную? Не ведаеш, мая каханенькая пташка, за тое, што цябе цураецца прамашка, як у капеечку любым сваім зарадам улепіш, і не лысая, а я ж так рады. Ого, моя сангушачка мяне ні разу не падвяла, то ж князь сангушка мне адразу цябе падараваў, каб выказаць прызнанне маіх жа доблесных заслуг на паляванні. Тут рэгент, пот з ілба сціраючы рукою, уткнуўся ў пахвальбу сваёю пахвальбою. Я вас, пан, за мядзведзем першы бег, аж чую, пан войскі нам дваім на цэлы свет гвалтуе, пастам стаяць на месцах. А ці ж мы галганы? Чаго стаяць? Чаго? Відно ж мне там з паляны мядзведзь казерцы ўзяў напрамак і мільгае, но я і ўлёг за ім, бо ў гоне выжла тая. З апошняй сілы пруды зірку бока з боку, ён тыц задрэў, ну я там дубаль там з наскоку, бабах! Ён пысу мох, як носам у насолку. Не ўсякай зваліш так, як я сагаласолскай. Сагал быў з балабанаўкі, і я з ім знаўся. Цяпер у Англію заводчыкі прабраўся, шанцу ім дзялкам, жывуць там па-анельску, вось і кляймо на ствол паставіў па-ангельску. Дык як гэта? Асэсар пырснуў раззлавана: забілі вы? Саромеліся б, проша пана? А што вы думалі? Пытаннем на пытанне той штокнуў. Тут не следства вам, а паляванне. І за мяне любы стралец у сведкі стане, а следчы застанецца з носам, мой вас пане. Распачалася зноў грызня і куламеса, адны за рэгента, другім мілей асэсар, герва за ключніка. Ніхто не ўспомніў нават, каму там да яго было, як конь наўзават за зверам кожны бег, а хто з іх першы ўспеху страляў, не ўгледзелі. Грызню суняў грачэха. Цяпер то і спрачацца ёй за што, панове. Прашу к маёй, прыслухайцеся, прапанове. Мядзведзь не шарачок сяголетак, а ўзятка салідная. Дык значыцца, каб выйшла гладка, рашэнне справядлівае па крайняй меры, вы пісталетамі павінны пры бар'еры і ў гэтай спрэчцы вырашыць. Сваёй уладай даю дазвол на паядынак. Не бравадай, а мудрым розумам шукаюць прымірэння. З даўных-даўна мне помніцца адно здарэнне ля Вілії, прашу, не блытайце Вілейку. Суседзі землямі Давейка і Дамейка бабахнулі ў мядзведзіцу, ну тая потарч і не скранулася, і то і гэты хоча першынства захапіць. Маўляў, мая здабыча, як прыкладна і вы. То ж нораў паляўнічы шчапіліся крычаць, і сварцы б не суняцца ўсю ноч, ды нехта збоку падшыхнуў страляцца па-старадаўняму на слепака, пра шкуру трафея спрэчнага. У гэтай працэдуры я бесстаронні чалавек, быў секундантам у ваяўнічых тых абодвух дуэлянтаў і мог бы расказаць пра ўсё і ўсе дэталі, пра паядынак той і песні паскладалі, і нават тут апавяданне пана Гервас, з'явіўшыся неспадзявана, спыніў на кульмінацыі мядзведзя, ён з лап да галавы ўсяго агледзеў і жахнуў цесаком у шчаляпіны звярынай пашчы, хоць адной драбіны шукаў у галаве, рассек і недзе ў мазгах гранкулю кругленькую гледзеў, дастаў, абцёр крысом і моўчкі ў рулю сагаласоўкі рэгентавай кулю пусціць намерваўся. Не тая фібра, аб чым тут спрэчка, іншага ж калібру набою вашай пташніцы, заўважыў, кальнуў знямеўшых позіркам і кажа: з гарэшкавай фузейкі гэта кулька, ды толькі ў спешцы там мая бабулька не ўспела кашлянуць, ён для агляду фузею з перавязаным прыкладам падаў лаўцам. Не давялося стрэліць, збаяўся, мог бы ў сумятні пацэліць у панічоў. Яны ж там як са скуры не выскачылі, след жа звер той буры шалдых, шалдых і ляпу ўжо ашчэрыў. Граф ззаду быў. І я ў той міг паверыў, на ўратаванне ўжо няма надзеі. Загіне ён, апошній па кудзелі гарэшкаўскі наследнік. Езус, Мар'я! Я крыкнуў з млосці, і нібы з надхмар'я анёлы боскія, пачуўшы Богу, сказалі, і пан Бог на дапамогу паслаў збавіцеля, як бацька сыну, сваім выратаваннем Бернардыну падзякуйце. Ксянжына між ксяндзамі, паслухайце і згодзіцеся самі, падбег ка мне і хап маю фузейку, злажыўся, бах! 100 крокаў, а ў капейку ўляпіў, ну проста ў зяпу цэліў зверу. Каб сам не бачыў, век бы не паверыў. Пажыў нямала, а стралка такога аднойчы толькі знаў, а больш нікога. О, то быў вырвіч. Ён на вечарынках, у бойках першы ў паядынках мог стрэліць і абцасы панне зрэзаць, зманіць, схітрыць, усё ён мог, гарэза, хапаў у доўг, а сплачваў вексалямі, той прайдзі свет, круцель над кручалямі. Нягоднік быў, але храбрэц, дай Божа, вусач той Яцак, прозвішча нягожа тут называць, у пекле вісус недзе, цяпер ні на зайцоў, ні на мядзведзя яму не паляваць. Ксёндз, малайчына, дваіх уратаваў, а то магчыма і ўсіх траіх, бо калі б граб загінуў, то і я за ім бы гэты свет пакінуў, у пашчу б рынуўся. Грызі старога, зубасты, калі склычыў маладога, апошняга з гарэшкаўскага роду. Дык дзе ж вы? Пробашч, пойдзем вып'ем мёду. Але ксяндза шукаць было дарэмна. Казалі, што ён позіркам нядрэмным ураз схапіў абставіны, касматы асунуўся, та дэвуш непамяты, і граф жывы. Было прысутным бачна, ён небу прашаптаў малітву ўдзячна, насунуў свой каптур пад пахі крысе і з лесу, як на ўцёкі, спорнай рыссю. Пан войскі загадаў галля прынесці, і дзе сушэй было агонь развесці. Сабралі хворасту яловых лапак, той сёй сухога верасу ахапак збярэ на ўзлесі ў касцёру кіне. Спярша клубасты дым, бы сосны ў іней падняўся гору белым балдахінам. Трашчыць сушняк, як просячыся гіну. Ды вось і полымя навал лізнула, і вышай крон сасонак шуганула. На вогнішчы над самым зыркім жарам на козлах быў кацёл і булькаў варам. Цяпельцы ўсе спяшылі грамадою, бо самы ж час заняцца і ядою, лаўцы ж прагаладаліся. З двух колак пакунки неслі з харчам, стос кашолак з капустай, мясам, хлебам, а з фургона куферак паграбет, што быў замкнёны, але пабулькваннем, як сон з графіна, яскрава сведчыў, што пад векам віны. Суддзя, нібы шынкар у багатэльцы, спыніў свой выбар на адной бутэльцы з прывабным надпісам па чорным лаку: гарэлцы данскай, мары ўсіх палякаў. Ксёндз робак раздабыў дзесь гэты трунак і перадаў сапліцу як дарунак. Суддзя сказаў, падняўшы чарку гору: браты, за польскіх Данск, які ўжо скора зноў будзе нашым. І пад крык віватаў ішла бутэлька ў круг ад брата брату, пакуль у рыльца не закраслі з донца зіхоткі пялёсткі, як чырвонцы. А ў тым катле тым часам булькаў, чмякаў славуты бігас, першынец прысмакаў. Баюся, што не перадам нікому з гурманаў, а тым болей гарадскому, які ён смачны. Пах які, бо мова не вынайшла ў сваім багацці слова для значэння гэтай нашай стравы. Каб ацаніць паэзію аблавы і нашых песень, трэба жыць вясковым, няхітрым побытам абавязкова, без сумятні і марнай беганіны, які жывуць яны ў сябе ліцвіны. Калі ўсур'ёз сказаць, то саладжава яго і хваліць ці трэба? Гэта страва прыйшлася б нават каралю да густу, а вараць проста кіслую капусту, якая ў сялян па іх выслоўі найлепшая пажыўнасцю здароўі, не менш гадзіны з добрым тлустым мясам і ў печы тушаць, ці над жарам часам у сагане, пакуль з вяршка да нізу ўсю масу сок і тлустасць не праніжа. Вось і гатоў ён, бігас наш, зірніце. А пах які, язык не праглыніце. Віватам трохразовым гэты скорам стральцы вітаюць, і няскладным хорам па лесе раздаецца браск талерак каля катла, што мераю з цаберак, і скрыгат апалонікаў падонні закуранай пасуды. На сягоння даволі ўсім, як з кратэра вулкана прэпараю з катла. Пачаставаны быў кожны, нехта злішкам, нехта ў меру. Цяпер пад'еўшы і прастушу звера пара паклапаціцца, падхапілі за лапы, звязаныя ўзвалілі на воз, а самі конна праз дубровы дадому рушылі. Пайшлі размовы між самахвалаў, жарты і падкусы, а рэгент і асэсар на спакусы жартаўнікоў не паддаюцца. Зноўку асэсар хваліць пташку-сангушоўку, а рэгент у даўгу, каб не застацца, пачаў са галасоўскай выхваляцца. І толькі граф з тадэвушам маркотна сядзелі ў сёдлах, кожнага пякотна нездавальненне з сорамам карала, прамазалі па зверу, далі драла. Той, хто хоць раз парушыў ход аблавы, нялёгка зноў даб'ецца добрай славы. І граф апраўдваўся, што першы заражнішча схапіўся ён і мог бы ім мядзведзя знішчыць, каб не Тадэуш, ты, маўляў, і перашкодзіў. Тадэуш у сваю чаргу яму даводзіў, што ён між двух і здаравейшы, і больш меткі, на выручку спяшаўся да графа, стаць у сведкі маглі б стральцы за паніча. Але з-за крыку ніхто тарокі іх не чуў. Бяды вялікай. Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.